คงจะเลิกสูบบุหรี่ถึงจะยากมันก็ยังง่ายอยู่ตรงที่ว่ามีกำลังใจถึงพร้อมเมื่อไรมีเหตุผลกับตัวเองพร้อมเมื่อไรดับได้หลายคนก็ถึงวันใดวันหนึ่งพร้อมแล้วก็ดับได้เลยกำลังใจนั้นไม่สูบอีกต่อไปเพราะอะไรเพราะการสูบบุหรี่ไม่ใช่ส่วนจำเป็นของชีวิตเป็นส่วนเกินแต่ถ้ามีกิเลสเกี่ยวกับการทานอาหารเป็นต้นละยากกว่าเพราะอะไรเพราะยังไงต้องทานทุกวันอดทานที่เดียวไม่ได้ทำการละสิ่งที่เกี่ยวข้องกับกิจประจำที่เป็นส่วนสำคัญและส่วนจำเป็นของชีวิตที่ยากแล้วเมื่อสิ่งที่ไม่ดีผูกพันกับสิ่งที่ดีแต่สติเราไม่คงชัดจะแยกไม่ได้ก็ถือว่าเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเราก็ไม่เห็นส่วนที่ดีในสิ่งที่ไม่ดีไม่เห็นส่วนที่ไม่ดีในสิ่งที่ดีทั้งการมีสติกับตัวนี้สำคัญมากจิตใจเราจึงจะละเอียดเพราะสติเราดีขึ้นจะสังเกตหลายสิ่งหลายอย่างที่แต่ก่อนมีอยู่แต่ไม่เห็นเมื่อไม่นานมานี้อาจจะมามีโอกาสไปพักที่บ้านโยมที่อยู่บนยอดเขาเขาถัดจากบ้านนั้นสวยมากสามารถเห็นเกาะในอ่าวพังงามากมายแต่วันแรกอากาศของข้างจะพร่ามัวเห็นเกาะไม่กี่เกาะวันที่สองอากาศชัดขึ้นได้เห็นมากขึ้นวันสุดท้ายเห็นเยอะแยะเลยกับจะนับไม่ถ้วนเกาะมันก็มีอยู่ตลอดเวลาแต่การเห็นเกาะขึ้นอยู่กับอากาศมีหลายสิ่งหลายอย่างอยู่ในจิตใจที่มันมีอยู่แล้วแต่เราไม่เห็นเหมือนกับอากาศมันพร่ามัวสติเหมือนกับฝนตกแล้วทำให้อากาศใสสติให้ความชุ่มชื่นแก่จิตใจแล้วเราสามารถเห็นหลายสิ่งหลายอย่างซึ่งมีอยู่แล้วแต่ไม่เคยสังเกตอย่างเช่นเราเห็นความขัดแย้งในความคิดของตัวเองที่อาตมาเคยพูดบ่อยๆว่าคนเราหลายคนต้องการความสงบตรงกันมากแต่ในขณะเดียวกันก็ยังไม่ยอมสร้างเหตุให้เกิดความสงบยังไม่กล้าละเหตุปัจจัยที่ทำให้จิตใจเราไม่สงบอยู่บ่อยตัวอย่างที่เพิ่งอ่านเจอไม่นานวันนี้ก็คือนักสังคมศาสตร์ทำการวิจัยที่เครื่องถ่ายเอกสารผู้หญิงคนหนึ่งเธ the Gradhara Sea Pen. Khoa thank you. Khoa thai, eka saan khong ton, khoan khong thi, nan khoa yu. Krang lai, lewa khong lai, khoa, doi mai mi het phun, ping te wa khoa. แล้วก็มีคนยอมสัก 30% ทีนี้ครั้งที่สองก็ขอมีเหตุผลว่ามีธุระด่วนขอถอยก่อนได้ไหมในกรณีนี้คนก็เห็นใจก็ให้ถอยก่อนทั้ง 80% แต่ที่น่าสนใจก็ครั้งที่สามเขาขอถอยก็ถ่ายก่อนเพราะต้องการจะถ่ายก่อนแต่เขาใช้คำว่าเพราะว่า because ฉันขอถ่ายก่อนเพราะต้องการจะถ่ายก่อนซึ่งเป็นเหตุผลที่ไม่ใช่เหตุผลแต่ปรากฏว่าคนให้ทั้ง 60%นี่ก็มีแต่กรณีแรกกรณีที่สองเราสรุปแล้วว่าถ้ามีเหตุผลคนจะให้แต่เมื่อมีกรณีที่สามก็มีข้อสรุปว่าถ้าได้ยินคำว่า because นี่มันเป็นตัวกระตุ้นว่าคนนี้มีเหตุผลเราไม่ได้กลั่นกรองเหตุผลเอาแค่ว่าเพราะว่าก็พอละให้ไปเป็นตัวอย่างเรียกว่าจิตใจของเราเนี่ยมันทำงานแบบอัตโนมัติสุดมากเพราะฉะนั้นคนมีเหตุผลอาจจะไม่ใช่เหตุผลก็อาจจะเป็นเหตุผลที่ฟังไม่ขึ้นแต่เพราะเรารีบไม่ค่อยจะตั้งใจพอได้ยินคำว่าเพราะว่าโอเคได้คนนี้มีเหตุมีผลวันเดือนที่แล้วพบชาวต่างประเทศคนหนึ่งกำลังเรียนที่กรุงเทพตอนนี้ชาวต่างชาตินิยมมาเรียนไทยสตาดี้กันมากเขาก็เล่าว่านักศึกษาไทยมันก็มีสองชั้นคือที่ชั้นหนึ่งก็คือเด็กที่เคยอยู่เมืองนอกหรือว่าเรียนโรงเรียนนานาชาติตั้งแต่เด็กที่พูดภาษาอังกฤษได้คล่องอันที่สองก็คือเด็กที่ยังไม่ค่อยเก่งภาษาอังกฤษแล้วก็เขาจะถือว่าเด็กที่พูดภาษาอังกฤษคล่องเก่งแต่เขาบอกว่าเขาไปคุกคีกับเด็กที่ผู้ภาษาอังกฤษคล่องปรากฏว่ามีคุณธรรมที่กำลังรับการยกย่องมากคือเป็นเด็กที่กล้าแสดงในกล้าแสดงแล้วก็แสดงในภาษาอังกฤษที่ชัดเจนเสียแต่อย่างเดียวเสียแต่ว่าสิ่งที่แสดงท่านจะไม่มีเหตุผลดังนั้นถ้าว่าเราสนับสนุนให้เด็กกล้าแสดงออกแต่ไม่ฝึกให้เขามีสติปัญญาก็กลายเป็นว่าส่งเสริมให้เด็กพูดพร่อยตอนนี้พูดพร่อยมากขึ้นก็ไม่น่าจะเป็นเครื่องวัดความเจริญพูดเก่งแต่ว่าพูดเก่งพูดดีพูดได้แต่ว่าสิ่งที่พูดนั้นไม่ค่อยจะเป็นประโยชน์ดังเหตุผลแล้วก็ต้องมีเหตุผลจริงไม่ใช่เหตุผลที่เราหามาทีหลังการที่เราหาเหตุผลมาสนับสนุนความต้องการของเรานี่เป็นเรื่องที่น่าสนใจควรศึกษาอาตมาเคยพา ระไปหาหลวงพ่อแบนแล้วพระท่านตรงกลางจะไปทุดงหลวงพ่อแบนไม่ค่อยเห็นด้วยเราถามว่าคิดทำไมจึงอยากไปพระท่านให้เหตุผลท่านบอกว่านั่นคือเหตุผลของคนอยากไปถ้าไม่อยากไปนี่เหตุผลนี้ก็คงจะไม่มีคือความอยากไปเกิดก่อนเหตุผลที่จะไปเกิดทีหลังว่าอย่างนั้นเราก็เลยตกลงว่าสมัยนี้มันไม่เหมือนสมัยก่อนสมัยก่อนมันสมัยที่รู้ง่ายไปยากทุกวันนี้เป็นสมัยที่ยุ่งยากไปง่ายแต่เรื่องนี้มันก็มีทุกคนมีอาจารย์ที่อยู่มหาวิทยาลัยสุดจะ UCLA ท่านก็ทำการวิจัยเรื่องการสะกดจิตท่านสะกดจิตผู้สาสมัครและในละที่ก็ถูกสะกดจิตก็แสดงว่าเมื่อออกจากภาวะสะกดจิตแล้วปกติแล้วถ้าอาจารย์ชวนทานน้ำชาให้หลุดขึ้นไปกลางร่มที่อยู่หลังประตูเสร็จแล้วก็ให้ออกจากภาวะสะกดจิตกลับไป อยู่ในภาวะปกตินั่งคุยกันแล้วอาจารย์ก็บอกว่าทานน้ำชาดีไหมเพราะพวกทานน้ำชาปั๊บคนนี้ลุกขึ้นเดินไปที่ประตูกลางร่มอาจารย์ก็ถามว่ากลางร่มทำไมเขาบอกว่าเมื่อกี้นี้ผมรู้สึกจะได้ยินเสียงฝนตกเลยว่าเมื่อเช้านี้รู้สึกเคลื่อนเคลื่อนกลัวว่าขากลับบ้านจะเปียกเพราะเรามาดูร่มนี่ว่าใช้ได้ไหมคือมีเหตุผลพร้อมทำสิ่งที่ไม่มีเหตุผลเลยแต่ว่าสามารถผลิตเหตุผลที่น่าฝังภายในไม่ถึงหนึ่งวินาทีด้วยตัวเองไม่รู้ตัวมันเป็นเรื่องน่ากลัวไหมท่านอย่าไปเชื่อใจตัวเองนะเรื่องการหาเหตุผลที่หลังนี้ไม่ใช่เรื่องนั่งคิดทำไมเราจึงจะมีเหตุผลมันไม่ใช่อย่างนั้นมันปุ๊บปั๊บเลยฮะเป็นอัตโนมัตินี่ผมเป็นปฏิจจสมุปบาทในชีวิตประจำวันดังนั้นเราได้ดูที่เรียนรู้จากจิตใจของตัวเองมีคนถามอาจารย์คนนี้ว่าเอ๊ะทำไมคนสะกดจิตง่ายเลยครับพูดไม่กี่คำแล้วก็คลับเคลิ้มและสะกดจิตได้เลยเขาบอกว่าฉันเชื่อว่าเป็นเพราะว่าจิตใจของคนธรรมดาเนี่ยมันก็ห่างจากภาวะสะกดจิตนิดเดียวเหมือนมันก็อยู่ชายแดนของภาวะนั้นอยู่แล้วเพราะฉะนั้นมีคำพูดที่น้อมน้อมจิตใจไปมันก็เป็นได้ง่ายเพราะมันพร้อมอยู่แล้วการฝึกจิตมันจึงมีอานิสงส์ที่ทำให้เราไม่เชื่ออะไรง่ายง่ายและไม่หลงอะไรง่ายง่ายแต่ถ้ามีใครพยายามหลอกลวงเอารัดเอาเปรียบเราก็รู้ใจเร็วขึ้นเพราะอะไรเพราะเรารู้ต่อความรู้สึกในกายและใจอยู่ตลอดเวลาบางทีใครทำอะไรใครพูดอะไรเรายังไม่ทั้งคิดคัดค้านแต่จะมีความรู้สึกอยู่ในท้อง แล้วมันก็มีความรู้สึกอยู่ในส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกายบางทีร่างกายยังฉลาดกว่าจิตใจร่างกายยังมีสัญญาณบอกว่าไม่ใช่ระวังนะไอ้คนนี้ไม่ซื่อสัตย์ถ้าหากว่าเราคอยสังเกตร่างกายของตัวเองอยู่เสมอเราก็จะสังเกตเห็นเนี่ยร่างกายกำลังส่งสัญญาณนั้นก็รู้เท่าทันร่างกายรู้เท่าทันความเคลื่อนไหวของจิตใจแต่เมื่อกี้นี้ก็บอกว่ากิเลสที่เกี่ยวพันกับการเอาตัวรอดของร่างกายนี่จะเห็นและจะละยากเดียวกันกิเลสบางตัวขึ้นอยู่กับการเอาตัวรอดในชีวิตประจำวันเช่นหลายสิ่งหลายอย่างที่เราต้องเกี่ยวข้องในชีวิตประจำวันนั้นถ้าต้องใช้ความคิดมันก็ไม่ทันนั้นบางสิ่งบางอย่างต้องทำแบบอัตโนมัติแต่ภาวะอัตโนมัตินั้นมีทั้งผลดีผลเสียเพราะถ้าเราไม่ระวังนี่จะทำให้เราผิดพลาดได้แต่เราจะเลิกทีเดียวไม่ได้เช่นบางอย่างเราก็ไม่รู้ทำยังไงดีแล้วก็ดูคนอื่นว่าเขาทำยังไงก็ถือว่าเป็นอาการของความฉลาดนั้นก็เข้าไปในสถานที่ใหม่แล้วก็ดูคนอื่นที่เขาเก่งแล้วเป็นตัวอย่างแล้วมันก็เป็นอัตโนมัติของจิตใจเหมือนกันแล้วมันก็เกิดปัญหาได้มีเรื่องที่เกิดขึ้นเมื่อเกือบ40ปีที่แล้วเกี่ยวกับผู้หญิงคนหนึ่ง อยู่ที่นิวยอร์กแล้วก็เดินตามถนนตรงกลางคืนถูกผู้ชายจี้แล้วก็แทงเขาวิ่งหนีผู้ชายก็วิ่งตามแล้วก็แทงครั้งที่สองเขาก็ออกไปได้วิ่งหนีต้องแทงครั้งสุดท้ายเขาตายจากแทงครั้งแรกจนแทงครั้งที่สามนั้นเกือบ30นาทีวิ่งตามถนนปรากฏว่ามีคนเห็นกับ40คนแต่ไม่มีใครทำอะไรเลยทั้งคนที่อยู่ในบ้านแค่หยิบโทรศัพท์มาโทรเขาเนี่ยไม่มีใครทำหลังจากเรื่องนี้เป็นข่าวก็มีการวิพากษ์วิจารณ์กันมากว่าคนสมัยนี้ใจดำไปอยู่ในเมืองใหญ่ไม่มีน้ำใจต่อกันไม่อยากจะยุ่งเห็นความทุกข์ของเพื่อนมนุษย์ไม่คิดจะช่วยนี่คือความเสื่อมของมนุษย์ที่ปรากฏชัดแล้วก็มีนักสังคมศาสตร์เหมือนกันที่ไม่เชื่อว่าเป็นอย่างนั้นเขาเลยทำการวิจัยด้วยเอานักแสดง2คนทำเหมือนกับเป็นการจี้การแทงอยู่กลางถนนแต่เขาทำต่อหน้าคนเดินผ่านแค่คนเดียวปรากฏว่าในกรณีที่คนเห็นคนเดียวคนนั้นจะวิ่งมาช่วยเกือบ95ใน100แต่ถ้าเพิ่มจำนวนคนที่เห็นความช่วยเหลือจะน้อยลงเขาสรุปออกมาว่าไม่ใช่ว่าคนใจดำแต่เมื่อคนจำนวนมากแล้วก็เห็นอะไรแปลกประหลาดเขาจะมองคนอื่นว่าเรื่องนี้เรื่องจริงหรือไม่จริงควรช่วยหรือไม่ควรช่วยแล้วเมื่อต่างคนต่างไม่รู้ แต่ในเมืองใหญ่นี่ต่างคนต่างไม่รู้จักซึ่งกันและกันก็เห็นคนนั้นเฉยคนนี้ก็เฉยคนนั้นก็เห็นคนนี้เฉยคนนี้ก็เฉยทั้งคนก็ต่างทุกคนก็เฉยกลายเป็นว่าไม่มีใครทำอะไรเลยไม่ใช่เพราะว่าเขาไม่หวังดีถ้าหากว่าเขาเห็นคนเดียวเขาจะช่วยแต่เมื่ออยู่ในหมู่คนที่มีพฤติกรรมที่ไม่ชัดเขาไม่รู้จะทำตัวอย่างไรคนที่เขียนเรื่องนี้ก็บอกว่าบทเรียนที่ได้ก็คือถ้าเกิดอุบัติเหตุจะถูกจี้แล้วเห็นคนหลายคนต้องชี้ที่คนใดคนหนึ่งว่าคุณช่วยผมหน่อยให้เขารู้ว่าเป็นหน้าที่ของเขาไม่งั้นเขาก็อาจจะคิดว่าคนอื่นจะช่วยหรือว่าอาจจะมีคนช่วยไปแล้วมันเกิดจากความไม่แน่ใจแต่อัตโนมัติก็เรียกว่าการที่จิตใจได้มองคนอื่นเพื่อรู้ว่าควรจะทำยังไงอันนี้เราจะยกเลิกไม่ได้เพราะเป็นสิ่งที่มีประโยชน์แต่ว่าเราต้องระมัดระวังเพราะว่าถ้าไม่ถูกกาลเทศะนี่ก็จะเป็นปัญหาที่ยกตัวอย่างนี้เราจะเห็นว่ามีหลายสิ่งหลายอย่างในชีวิตเราที่เราจะคิดตรงนี้ว่านี่ดีนะเป็นกิเลสนะต้องเลิกนะมันไม่ได้เพราะมีหลายสิ่งหลายอย่างที่มันเกี่ยวข้องกับสิ่งที่ดีที่เราต้องการรักษาไว้ด้วยสิ่งที่จำเป็นต่อชีวิตที่เราเลิกไม่ได้เพราะเราต้องมีสติให้มากให้รู้เท่าทันให้รู้ว่านี่คืออะไรแล้วเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้อย่างไรเราจะเอาแต่ส่วนนี้ไม่เอาส่วนนี้ได้ไหมหรือว่าถ้าเราต้องยอมรับว่าส่วนนี้ต้องมีอยู่ตามธรรมชาติทำยังไงเราจึงจะไม่เป็นทุกข์กับสิ่งนี้ เช่นเรื่องความเปรียบเทียบการเปรียบเทียบเป็นศูนย์หนึ่งของชีวิตและการเปรียบเทียบมีประโยชน์แต่ถ้าเราไม่ฉลาดในความเปรียบเทียบก็จะเกิดปัญหาได้มากเพราะเมื่อเราเอาสองอย่างเปรียบเทียบสมมติว่าเรามีเอาพูดง่ายๆว่าสิ่งที่ดีสิ่งที่ไม่ดีมาอยู่ด้วยกันธรรมชาตินะว่าจะทำให้ความรู้สึกว่าสิ่งที่ดีดีกว่าที่เป็นจริงแต่สิ่งที่แล้วก็แล้วที่ควรเป็นจริงเราจะเอาของสวยของไม่สวยมาอยู่ด้วยกันในความรู้สึกของผู้เห็นความสวยเพิ่มมากขึ้นทำให้สวยกว่าที่เป็นจริงแต่สิ่งที่ไม่สวยก็จะดูว่าไม่สวยมากกว่าที่เป็นจริงดังนั้นคนขายบ้านขาย real estate บางคนที่อเมริกาเขาเล่าว่าเขาจะพาลูกค้าไปดูบ้านที่ไม่สวยเลยไม่ดีเลยสักสองบ้านก่อนแล้วก็คอยพาไปที่บ้านเรื่องที่สามที่เขาต้องการขายพอเปรียบเทียบกับสองบ้านแรกก็สวยมากแท้เขาจะใช้หลักนี้เพื่อหลอกคนและเพื่อได้ประโยชน์ที่ต้องการในทุกวันนี้เรากำลังเป็นทุกข์กับการโฆษณามากที่จริงเป็นปัญหามานานแล้วแต่เราเห็นโดยเฉพาะผู้หญิงเพราะว่าส่วนมากก็จะใช้รูปผู้หญิงโฆษณามากกว่ารูปผู้ชายเพราะนั้นจะเห็นรูปผู้หญิงสวยงามทุกวันมองทางไหนมีแต่รูปผู้หญิงที่หุ่นดีสวยก็กลับมาเปรียบเทียบตัวเองกับคนนั้นก็รู้สึกไม่พอใจกับสังขารตัวเองเพราะมีสิ่งเปรียบเทียบอยู่ตลอดเวลาตอนนี้ผู้ชายก็เริ่มจะเป็นที่อังกฤษในยาเสพติดล่าสุดที่กำลังเป็นห่วงกันมากเพื่อพวกสเตียรอยด์ไม่ใช่พวกยาอียาบ้ายาสเตียรอยด์เด็กหนุ่มกำลังทานสเตียรอยด์กันมาก เพราะอะไรเพราะต้องการมีหุ่นเหมือนมันหนักแสดงเหมือนนายแบบที่มีกล้ามเนื้อเยอะแยะเพราะว่าไม่สงบไม่พอใจกับสังขารตัวเองเพราะไม่เหมือนสังขารที่เขาเห็นในไตรโฆษณาอันนี้ก็การเปรียบเทียบที่มีโทษมากสมัยก่อนท่านอุบลในชนบทฝ่ายยังไม่เข้าที่สาขาวัดปานานาชาติที่อำเภอคงเจียมผู้จำก้อมหมู่บ้านที่อยู่เชิงเขานั้นตอนที่เราไปอยู่ใหม่ๆนี้ยังไม่มีไฟฟ้าเราจะมาสามารถเห็นความเปลี่ยนแปลงของชาวบ้านหลังจากได้ไฟฟ้าเปลี่ยนเร็วมากและที่ชัดที่สุดก็คือเกิดความไม่พอใจในวิถีชีวิตของตนเพราะว่าพอมีไฟแล้วต้องซื้อถูกทีวีดูทีวีแล้วรายการทีวีข่าวอะไรมันไม่มีผลต่อจิตใจเขามากเท่าการโฆษณาเพราะเขาเห็นการโฆษณานั่นก็เป็นการสร้างภาพของชีวิตที่สมบูรณ์ให้เขาเห็นเมื่อเขาเทียบวิถีชีวิตของตัวเองกับวิถีชีวิตของเด็กยิ้มเย็นเฉยใสในการโฆษณารู้สึกว่าสู้เขาไม่ได้การแต่งตัวเครื่องใช้สอยต่างๆเนี่ยไม่มีเลยทั้งที่ก่อนหน้านั้นอาตมาว่าสำหรับชาวบ้านเขาก็ไม่ได้เดือดร้อนมากวัตถุต่างๆก็น้อยก็จริงแต่เขาก็มีความสุขพอสมควรแต่หลังจากมีทีวีแล้วสิ่งแวดล้อมก็เหมือนเดิมไม่แตกต่างกันแต่ความสุขน้อยลงทันทีเพราะเขาเปรียบเทียบตัวเขาเองกับเด็กในจอทีวีนี่เป็นตัวอย่างของโทษของสิ่งที่เราละไม่ได้เรื่องการเปรียบเทียบต้องมีแน่และการเปรียบเทียบทำให้เราฉลาดขึ้นได้ถ้าเรามีปัญญาเราเปรียบเทียบของเรากับของคนอื่นอาจจะเห็นข้อบกพร่องของเราได้เราควรจะปรับปรุงแก้ไขตรงนี้แต่ถ้าเราเปรียบเทียบไม่เป็นกลายเป็นว่าอิจฉาก็ได้รู้สึกตัวเองมีปมต้อยแล้วถ้ารู้สึกว่าของตัวเองดีกว่าก็กลายเป็นเทือตนเพราะฉะนั้นการเปรียบเทียบเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตมนุษย์แต่เป็นส่วนหนึ่งที่เราต้องรู้เท่าทันนั้นในการศึกษาและปฏิบัติตามคำสอนของพระเจ้าเรามีโครงสร้างการศึกษาที่สำคัญคืออริยสัจ4ใช่ไหมเพื่อนก่อนฟังเรื่องหลวงปู่เสาท่านเป็นผู้บาอาจารย์ที่ไม่ชอบเทศแล้วท่านเทศท่านเคลื่อนธรรมะท่านพูดไม่กี่คำก็ลงครั้งหนึ่งท่านเคลื่อนธรรมะเทศให้พระฟังท่านบอกว่าทุกสมุทัยนิโรธมรรคเอวังก็มีโดยประกาศแล้วฉันกับคุติเลยไม่พูดกับใครแต่ก็จริงของท่านนะว่าเดี๋ยวมันทั้งหมดมันอยู่ในซี่คอนี่แต่ที่อยากพูดวันนี้ก็คือสิ่งต่างๆในชีวิตลองพยายามดูว่าอยู่ในข้อไหนคือทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตจะลงในข้อใดข้อหนึ่งยังเช่นเรื่องการโฆษณาและการเปรียบเทียบอยู่ในข้อไหนอยู่ในข้อแรกก็คือข้อทุกข์ทีนี้พอเรารู้ว่าอยู่ในข้อไหนแล้วเราก็รู้ว่าควรจะปฏิบัติอย่างไรข้อแรกก็คือสิ่งที่ควรจะรู้เท่าทันทั้งกิจกรรมชีวิตต่างๆนะก็ร่วมแต่ตั้งแต่อยู่ในข้อแรกคือสิ่งที่ควร รู้ทางทางแต่สิ่งที่เป็นเหตุเป็นปัจจัยนั้นก็เป็นข้อที่สองสมุทัยซึ่งเป็นสิ่งที่ควรละสิ่งที่เป็นเหตุเป็นปัจจัยของความทุกข์ที่ละได้แต่ความทุกข์บางอย่างนี่เราเป็นส่วนของธรรมชาติเช่นเกิดแก่เจ็บตายอันนี้ไม่ใช่เรื่องของของกิเลสหรืออาจจะเป็นเรื่องของกิเลสในชาติก่อนที่ทำให้ต้องเกิดเป็นอย่างนี้แต่ไม่ใช่เรื่องปัจจุบันแต่พอเรากำหนดว่าอะไรคืออะไรมันอยู่ในอริยสัจข้อไหนเราก็มีแนวทางปฏิบัติคือทันทีระหว่างควรจะทำอะไรกับสิ่งนี้ท่านก็ดูว่าอะไรความเป็นของที่ต้องยอมรับอะไรเป็นสิ่งที่ไม่ควรยอมรับตัวบาปอยู่ตรงไหนตัวกิเลสอยู่ตรงไหนเราก็แยกแยะได้ไหมเช่นการเปรียบเทียบต้องระวังมากเช่นการอุปมาอุปไมยอันนี้ทำให้เราหลงได้ง่ายเพราะว่าถ้าเราอุปมาสิ่งใดกับภาพพจน์ที่ชัดเจนเราก็มีโอกาสหลงมีโอกาสทำไมว่าหนึ่งเพราะว่าในขณะที่เรารู้สึกว่าไม่เข้าใจสิ่งใดสิ่งที่มันสลับซับซ้อนที่มันยากในขณะที่เรารู้สึกว่าไม่เข้าใจรู้สึกว่ายากมันมีความรำคาญใช่ไหมอยากจะรู้อยากจะเข้าใจไม่อยากจะอยู่แบบนี้แบบไม่เข้าใจตัวนี้ตัววิปภาวะตัณหาเพราะฉะนั้นพร้อมที่จะยึดคำอธิบายที่ง่ายที่เห็นชัดเหมือนกับที่ว่าเมื่อกี้นี้ว่าแค่คำว่าเพราะว่าก็พอใจแล้วพอใจว่าตัวเองมีเหตุผลทั้งที่สิ่งที่เป็นเหตุผลอาจจะไม่ใช่เหตุผลทีนี้บางทีคำอุปมาอาจจะชัดมากเข้าใจแล้วชัดแล้วแต่การอุปมานี่มันอาจจะไม่ตรงกับสิ่งที่อุปมาก็ได้ตัวอย่างเอาอย่างนี้แล้วกันว่าคนไม่ดีพยายามเปลี่ยนนิสัยนานแต่ก็ยังแหมเหมือนเดิมแล้วใครก็บอกว่าเนี่ยเสือไม่ทิ้งลายเสือไม่ทิ้งลายนี่เป็นคำพูดโบราณแล้วเราเห็นภาพชัดใช่ไหมเสือเนี่ยก็เป็นเสืออยู่อย่างนี้จนมันตายเสือไม่มีลายไม่มีเสือทิ้งลายไม่ได้แล้วเขาบอกว่าคนนั้นนี่ไม่เปลี่ยนหรอกเหมือนเสือที่ทิ้งลายไม่ได้ก็เห็นชัดนะแต่เป็นจริงไหมที่คนนั้นเปลี่ยนไม่ได้มันไม่จริงแต่ไม่ขึ้นอยู่กับคำอุปมาอย่างเช่นพุทธองค์ตรัสไว้ว่าผู้ที่เคยประมาทผู้ที่เคยทำความชั่วในอดีตแต่ตอนหลังรู้สึกตัวสำนึกบาปกลับตัวงดงามมากเมื่อประจันเต็มดวงที่ผลจากเมฆกันนั้นฉะนั้นมีคำอุปมาสองอย่างอุปมาหนึ่งก็คนไม่ดีเหมือนกับเสือที่ทิ้งลายไม่ได้อุปมาข้อที่สองพุทธเจ้าก็คือคนเราเนี่ยคนไม่ดีเหมือนประจันเต็มดวงที่ถูกเมฆปิดบังเอาไว้มันชัดทั้งสองภาพแต่ว่าภาพที่สองเราถือว่าถูกต้องตรงตามความจริงภาพแรกไม่ตรงตามความเป็นจริงท่านเราทุกคนก็ชอบให้มันง่ายใช่ไหมแม้ชอบท่านเทศท่านพูดมันง่ายแต่สิ่งที่ง่ายอาจจะไม่จริงก็ได้นะบางที่สิ่งที่ยากอาจจะยากเพราะว่าจำเป็นต้องยาก บางสิ่งบางอย่างมันยากเพราะว่าคนพูดขาดความสามารถในการสื่อสารแต่บางสิ่งมันยากเพราะว่าง่ายกว่านี้ไม่ได้ถ้าเรามีเงื่อนไขว่าอะไรไหนมันต้องง่ายถึงจึงจะเอาแต่นี่เรามีโอกาสจะหลงได้แล้วถ้าพวกโอเห็นภาพชัดอันนั้นก็ยังไม่การเป็นการพิสูจน์ว่าจริงว่าใช่บางทีภาพชัดแต่ไม่จริงก็มีเพราะฉะนั้นผู้มีสติจะรู้ตัวว่าเมื่อเราฟังอะไรหรือว่าศึกษาอะไรเราก็ยังมองไม่เห็นยังไม่เข้าใจเราจะระวังตัวระวังเพราะว่าเรารู้ว่าโอกาสที่ตัววิภาวะตัณหาความรำคาญการอยากคำตอบที่ง่ายๆเร็วๆจะทำให้การพิจารณาของเราคลาดเคลื่อนไปได้ผิดพลาดไปได้ฉันจะทำตัวให้เย็นๆรอบคอบเมื่อมีคำอุปมาอุปไมยนะใจหนึ่งก็รับรู้รับทราบในความชัดเจนของคำอุปมาพอที่สองก็บอกว่าอุปมาตรงตามข้อมูลหรือเปล่าหรือบางทีอาจจะเป็นการอุปมาที่จริงในบางแง่แต่ไม่จริงในบางแง่นี่เราต้องระวังฉะนั้นสติการเจริญสติเป็นเงื่อนไขของความละเอียดของจิตเห็นหลายสิ่งหลายอย่างที่เราไม่เคยเห็นก็มีอะไรศึกษาอยู่เรื่อยมันสนุกตรงนี้สนุกที่เราเห็นจิตใจเห็นการเคลื่อนไหวของจิตใจเห็นความกระล่อนของจิตใจการเข้าข้างตัวเองเหตุผลเทียมเหตุผลปลอมที่จิตใจผลิตขึ้นมาเรื่อยเห็นบาปด้วยความเป็นบาปถ้าเห็นกิเลสด้วยความเป็นกิเลสแล้วความรู้สึกท้อออกมามันรู้สึกกลัวมันย่อมเกิดถ้าเห็นกิเลสตัวเองแต่ไม่เกิดความรู้สึกว่ากลัวก็ยังไม่เห็นจริงมันก็พยายามดูพยายามสอนตัวเองทุกวันเป็นกัลยาณมิตรกับตัวเองวันนี้เป็นบาปมิตรพยายามน้อมจิตไปในทางที่ดีที่งามค่อยๆขัดเกลาสิ่งที่ไม่ดีไม่งามวันนี้ก็คงจะได้ให้ธรรมะพอสมควรเลยล่ะจะลองเป็นแค่นี้